Ach jee. Ik hoop dat ik het... Ja, hij beweert dat het allemaal heel bijzonder is of zo wat jij doet. Ik hoop maar, dat ik het maar een beetje eenvoudig uit kan leggen. Wat, maar... Oh. Nee, maar dit is gewoon de micro mooi. Als je gewoon niet... Oh. Wat zijn mis zit gemaakt? Dat vraag je toch? Ja. Hoe doe je dat nou? Nou, ik heb natuurlijk sowieso geen verstand van drukken, dus ik begrijp er sowieso niks van. Maar ik vind dit er wel echt heel bijzonder mooi uitzien. Ja, dank je. Dank je. Nou, dat wat ik interessant echt, vind, is dat je een hele andere sfeer oproept met deze druktechniek. Ja. En, ja, want vertel even, want we zien hier nu dus een deel is gewoon strakke letters en zo. Ja, en die deel... strakke letters die zijn ook op de traditionele manier gedrukt. Ja. Waarbij dus zeg maar het lettermateriaal, het drukmateriaal op de fundament van de pers ligt. Ja. En die letters, dat zijn allemaal hoogdruk persen, ja. Die letters die worden, die staan vast natuurlijk. Hè. Ja, ja. En die worden ingeïnkt door het inktwerk wat daar zit. Die wagen die rolt er overheen. Oh ja, okay. En dan hebben die letters die hebben inkt gekregen. Yeah. En je papier wat je op de cilinder hebt vastzitten, in de grijpers, die rolt er overheen en dan heb je een afdruk. Ja. Dan heb je die letters. Ja, tot zover begrijp ik het. Juist. Deze is een ander verhaal. Want hoe krijg je dat nou? Dan werk ik andersom. Huh? In dit geval heb ik flexibel materiaal genomen. Zoals bijvoorbeeld hier een anti-slipmatje wat je in de glazen kast kan doen. Ja, of je hebt materiaal, ik weet niet meer wat het... Oh, dat ligt daar. Gaan... Dat is... Oh. Dat kan je aan de meter kopen voor als er maar in de badkamer. Nee, in de badkamervloer te leggen. Nee, maar ik wil als dat materiaal is geschikt als er maar openingen in zitten waar ik doorheen kan of zo. Ja, en het moet zacht zijn. En weer terugveren. Ja. Het moet rubberachtig zijn. Ja. Nee, en bijvoorbeeld met deze poster van GWA druk groter naar aanleiding van de verbouwing, dat we groter zijn geworden, heb ik, ik vind materiaal waarvan ik denk van hé, daar kan ik wat mee. Dit is de zitting van een strandstoeltje geweest. Ja, en dat is een vlechtwerk van plastic. Maar dat vlechtwerk, dat veert ook een beetje. Ja. Nou, en dat vlechtwerk van plastic, dat heb ik op MDF geplakt. Ja. Dan heb ik dat op letterhoogte gebracht. Letterhoogte, dat is de hoogte van de lode letter waar je mee drukt. Ja. En dan deze letters te creëren, daar plak ik letters uitgeknipt van karton op de cilinder. Dus ik werk andersom. Ik weer duizelig te worden. Ja. Verdorie. Dat worden de meeste mensen. Maar en dan wordt dus de hele mat ingeïnkt. Ja. Maar daar waar die dus zeg maar met het papier, dat legt, daaronder zitten dus die kartonnen letters. En die kartonnen letter, die creëert meer druk op dat punt. En dan die krijg je, die inkt, die wordt veel feller op het papier gezet. En daaromheen... Man, dat is briljant. En daaromheen heb je dus nog een beetje ruis. En dat vind ik dus het mooie van ruis. Die techniek. Ja, dat vind ik echt briljant. En die ruis, echt. Kijk, en dan heb ik bijvoorbeeld zo mijn nieuwjaarskaart meegemaakt. En daar staat een houden van. En in twee drukgangen, dan verplaats je het matje. Oh. En dan druk je de andere kleur. Terwijl die letters op dezelfde plek blijven zitten. Shit. En dan is het ineens leesbaar. Kijk, je moet het van een afstand zien en dan hou je van. Eentje, maar je mag meenemen. Je denkt wel echt hele gekke shit met die drukdingen, want zo is dat helemaal niet bedoeld natuurlijk. Nee, kijk, ik heb hier bijvoorbeeld... Van die vieze kunststofjes in die heilige machines. Nou ja. Ik ben, zeg maar, als je de techniek beheerst... en je weet wat die drukpers in feite doet in dat drukproces, dan kan je natuurlijk vanuit dat punt gaan experimenteren wat je precies, nog meer mee kan. Als je begrijpt wat er gebeurt, dan kan je... Als je begrijpt wat er gebeurt, sturen, dan kan je af en toe in zijweg ingaan. Ja. Dit is bijvoorbeeld dit met een rubber mat gedrukt. Oh. En er staat dus, heel toepasselijk, dat was een affiche van mijn tentoonstelling in de galerie. Briljant, joh. En daar heb ik dat heb ik met een rubber mat gedrukt, met ribbeltjes, die je aan de meter kan kopen bij de Hornbach. Ja. En dan is ook zeg maar de techniek is letterlijk van wat er staat. De letter staat onder druk. En de letter staat ook onder druk wat betreft eigenlijk met alles. Hè? Want wat je hiermee gewoon doet is je creëert een onregelmatigheid, een onvoorspelbaarheid. Ja. Terwijl je die onvoorspelbaarheid, die heb je aan de andere kant, doordat je weet wat je doet, ook weer in de hand. Ja, dus je kan hem wel sturen. Ja. Want je kan oplages maken van 200-300. Ja. en iedere keer dat je dat afdrukt, is het weer anders. Hè? Ietsje anders, ja. Ja. Maar de opzet, zeg maar, de opzet is... Ja, ja. Is natuurlijk identiek. Maar het materiaal gedraagt zich iedere keer anders. Ja. Er zit altijd een fractie ergens iets. Zo is dat. Ja. Ja, dus. Dat vond ik ook zo mooi van die grote, van die rhinosaurusprins. Ja. Weet je, want het is in principe is het eigenlijk een soort van een vlak. Ja, maar je bent afhankelijk van zoveel maar factoren. Het is zo'n mooie textuur die daar gekomen ja, is. Ja, het gewoon gaat leven. Ja. En dat is gewoon... En dat is hier ook. Het is echt... Ja. Nou, en hier heb ik, hier heb ik dat je je eigen letters bouwt. Oh, wauw. Die was ik in de kringloopwinkel. Nah. Toen kocht ik wat placemats. Die waren rond, geribbeld. Ja. En het is ook een beetje rubberachtig. Ik denk, nou, daar kan je wel een drukvormpje mee maken. Dus ik heb ze allemaal in vierkantjes gesneden. Opgeplakt op MDF. En dan kan je ermee drukken. Nou, kijk, maar dit is eigenlijk gewoon, want dit kan iedereen gewoon zelf thuis, want dit is gewoon stempelen eigenlijk. Is eigenlijk gewoon stempelen. Zou je kunnen doen hiermee, stempelen, toch? Ja, nee, tuurlijk. Dat kan. Oh, maar kijk, en dan in de drukpers kan je dus zeg maar dan zelf je letters bouwen van alle onderdelen. Ja, dan kan je ze gewoon goed plaatsen, zeg maar. Dan kan je ze goed vastzetten. Nou ja, ja, nee, maar je want moet kan ook... dit ook gewoon oppakken in een inktkussen en zo, bam. Natuurlijk, maar je moet wel kiezen, zeg maar, waar je dus, zeg maar... Je vormpjes neerzet. En je krijgt dan ook, je leert, je kan mensen in de cursus dan, kan je de mensen leren kijken. Ja. Wat is nou een karakteristiek van een letter? Wow. Hoe ziet een P eruit eigenlijk? Ja. En hoe kan je hem zeg maar een beetje dynamisch maken? En dan hoeft het niet allemaal heel erg strak te zijn, als je die sfeer er maar in krijgt. Ja. Mooi hoor. Echt heel mooi. Ja. Nou. Ja, want je hebt gewoon, het zijn allemaal vierkantjes met wat lijntjes en die zijn allemaal net wat anders. Kijk, dit zijn ook weer andere posters ervan. Een uitspraak van Alexander Calder. Oh, the universe is real, but you can't see it. You have to imagine it. En omdat je dat die techniek gebruikt hebt, zeg maar, is de zin you have to imagine it, dat komt eigenlijk uit die ribbel naar voren. Ja. Dus, het komt dus dan, uit een soort mist omhoog. Ja, zoiets. Ja. En dat is gewoon leuk van die techniek. Mooi hoor. En zo kan je de techniek ook inzetten om inhoud en boodschap en wat er staat, zeg maar één te laten worden. Ja. En zo. Oh, nou. Zo ga ik dan hier nu een foto met deze van maken, want dan krijg ik weer een heel mooi korrelig lipfotootje ervan. Leuk. Maar jij maakt wel echt hele mooie. Hoe heet jij nou ook alweer? Rudy. Rudy Oostermeijer. Nou, Rudy, ik vind dat je echt hele mooie dingen maakt. Nou, dank je. Dank je. Kom er wel een keertje bij je kijken, denk ik. Ja, leuk. Ja. Ja. Nou, ik ben elke vrijdag hier. Oké. Dus, jij bent van? Dankjewel. Ik ben Hans. Ja, ik heb inkt aan mijn vingers. Radio Patapoe. Radio? Patapoe. Radio Patapoe. Daar staat het. Oh, wat leuk. Ja. En dat is op internet te horen? Of? Ja, vroeger hadden we FM, maar nog steeds een beetje. Maar alleen maar een klein beetje bij de binnenpret in de buurt. Maar het is allemaal op stream. En dan staat het daarna op het archief. En dan kan je gewoon terug luisteren. Oh, wat leuk zeg. Ja. Nou. Nou, dankjewel. Is er verder nog iets wat je wil, onze lieve luisteraar wil toeroepen, toewensen? Nou ja, kom vooral eens een keer kijken bij Grafische Werkplaats Amsterdam. Ja. Op de NDSM. Ja, kom gewoon lekker kijken, want het is hartstikke leuk. En we zijn zo open mogelijk. Ja. En iedereen is welkom. Heel veel hele mooie dingen. En mensen kunnen hier zelf ook een beetje klooien, toch? Absoluut. Ja. alles wel onder restricties van dat je een cursus moet volgen. Of de, je mag natuurlijk niet. Je mag natuurlijk niet zomaar. Het zou ook gevaarlijk zijn om onkundig een machine te bedienen. Ja, ik laat mij los op die machine en ik ben al mijn vingers binnen. Daarom. Dus je moet het eerst. Je moet het eerst leren. Ja. En dan. Nou, dankjewel. Ja, dank je. Nou, leuk dat je er was ook. Ja, dankjewel. Goed zo. Hoi. Hoi. Zo, dat was Rudy. Die, nou ja, die is echt wel echt super creatief met allerlei dingen. Manieren om dan drukken gewoon anders te doen. Waardoor het er echt, echt heel erg mooi uitziet. En allerlei vage random shit bij komt er zo met je huis en zo.